मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को प्रथम वृत्ति में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है द्वितीय अध्याय के तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं। हमने कल जो है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया था और यस्माद् अधिकम् अस्ति ईश्वर वचनम् तत्र सप्तमी ये पढ़ा रहा था तो मुझे नींद आने लगी थी, तो इस पर पुनः हम पढ़ाएंगे क्योंकि जब तमोगुण छा जाता है ना, आज इसी पर मैं अनुभव कर रहा था कि आध्यात्मिकता रूप से ये जो है सत्व रजस और तमस जो गुण है, सत्व गुण रजोगुण और तमस गुण तमोगुण, तो एक होता है राग एक होता है मोह, ये आज विचार रहा था तो मुझे उसको मैं मोह को और राग को अच्छे से समझ गया ध्यान करते हुए और विचार करते हुए कि राग और मोह में अंतर क्या है। वैसे मोह का जो वास्तविक अर्थ है कि मोह वैचित्र्य, जिसमें चित्त जो है विचित्र हो जाए उसका नाम मोह होता है, और राग का मतलब होता है आसक्ति। सुख भोग सुखानु सही राग, सुख भोगने के बाद जो मन में एक भावना बनती है। तो लोक व्यवहार में मोह को और राग को दोनों को एक ही समझते हैं कि उसका अपने बच्चे के प्रति बहुत ही मोह है। तो मोह वास्तव में वो मोह नहीं है, लोक व्यवहार में जिसको मोह कहते हैं वो वास्तव में राग है, उसको अपने बच्चे के प्रति बहुत ही मोह है माने राग है, वह राग रूपी अविद्या है। परंतु मोह रूपी जो अविद्या, मोह जो है जो इग्नोरेंस है, तो इसको इस रूप में समझिए क्योंकि मोह जब होता है अर्थात जब तमोगुण की वृद्धि होती है तभी व्यक्ति को मोह होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। जब शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति की अज्ञानता के प्रति रुचि हो जाती है, अज्ञान। अनैश्वर्य माने वो व्यक्ति जो है अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य और अवैराग्य, इससे वो प्रेम करने लग जाता है। अर्थात मैं कह रहा हूं ये चीज इस चीज को अपने मस्तिष्क में समझना है कि जब चित्त में मन में तमोगुण अधिक बढ़ गया, उस समय व्यक्ति के ज्ञान के प्रति रुचि हट जाती है, धर्म के प्रति रुचि हट जाती है, वैराग्य के प्रति रुचि हट जाती है, अर्थात आसक्त हो जाता है विषय के साथ। और अनैश्वर्य के मान ऐश्वर्य के प्रति रुचि हट जाती है। तो उसमें से इसको ये समझिए कि जब व्यक्ति को नींद आती है, कितना भी व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, जब व्यक्ति को नींद आती है तो जिस समय नींद आती है समझा हुआ चीज भी वह व्यक्ति समझा नहीं पाता ठीक से, या समझा हुआ चीज भी व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाता है। क्यों? नींद आती ही तब है जब मन में तमोगुण अधिक बढ़ जाता है। तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, तमोगुण भी शरीर के लिए जरूरी है, नहीं तो नींद नहीं आएगी तो फिर अव्यवस्थित हो जाएगा शरीर, अव्यवस्था हो जाएगी। तो ये इसको इस रूप में समझना है कि जैसे जिस समय हमें नींद आई तो नींद आते समय हमारे ज्ञान के प्रति रुचि हटी, ज्ञान के प्रति अब नहीं, अब पढ़ाना नहीं है, अब पढ़ना नहीं है, चलो अब थोड़ा देर सो जाते हैं, थोड़ा देर चलो नैप ले लेते हैं, इस तरीके अर्थात उस समय ज्ञान के प्रति रुचि समाप्त हुई। ऐसे ही जीवन में तो वो ज्ञान के प्रति जो रुचि समाप्त होना अर्थात इग्नोरेंस का बढ़ जाना, अविद्या का बढ़ जाना, तो अविद्या जो है उसी को मोह कहते हैं दर्शन की भाषा में। ये मैं इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब व्यक्ति को नींद आती है, जब मुझे ही नींद आती है तो समझा हुआ भी मैं समझा नहीं पाता हूँ ठीक से, खुद भी नहीं ये हो पाता। तो ये इसको मैंने इस रूप में रिलेट किया ध्यान करते हुए और इसको समझने का कोशिश किया, और आप लोग भी ऐसे ही समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे ही लोक व्यवहार में जो जो इस दुनिया में जिस व्यक्ति के अंदर अधर्म है, अज्ञानता है, अवैराग्य अर्थात संसार के प्रति ज्यादा आसक्ति है और अनैश्वर्य है, ऐश्वर्य के प्रति रुचि नहीं है, तो समझना कि तमोगुण उस व्यक्ति के अंदर में बढ़ा हुआ है, तो उस तमोगुण को दूर करने का कोशिश करना चाहिए। अस्तु, तो आइए हम जो है 9वां नंबर सूत्र पढ़ते हैं। यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यस्मात् सर्वनाम नपुंसक लिंग यत् शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अधिकम अकारांत नपुंसक लिंग अधिक शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, यस्य सर्वनाम पुमलिंग यत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, या नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन सामान्य नपुंसक करके, और ईश्वर वचनम च अव्यय पद, और ईश्वर वचनम अकारांत नपुंसक लिंग ईश्वर वचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तत्र जो है अव्यय पद है, और सप्तमी ईकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है ईश्वर वचन में ईश्वरस्य वचनम ईश्वर वचनम, ईश्वर का जो वचन है वो ईश्वर वचन है, ईश्वर का जो कथन है वो ईश्वर वचन है, षष्ठी तत्व समास हुआ है। ऊपर से कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय जो 2-3-8 है उससे जो है कर्म प्रवचनीय युक्ते की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हुआ कि यस्मात् अधिकम, एक तो ये हुआ यस्मात्, इसको दो भाग बनेंगे, यस्मात् अधिकम तत्र सप्तमी भवती, एक ये हुआ माने यस्मात् अधिकम तत्र सप्तमी भवती, तो तत्र माने तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी भवती, तत्र से कर्म प्रवचने युक्ते, तत्र जो है कर्म प्रवचने युक्ते का विशेषण है, इसलिए इसका दो आप अर्थ करेंगे, एक मैंने दो वाक्य बना सकते हैं, एक तो जगह यस्मात् अधिकम अस्ति तत्र कर्म प्रवचनीय योगे शब्दे या युक्ते शब्दे सप्तमी विभक्ति भवति, एक तो ये हुआ। दूसरा है यस्य च ईश्वर वचनम तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते या कर्म प्रवचनीय योगे शब्दे सप्तमी विभक्ति भवति, ये हुआ। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यस्मात, एक जो है यस्मात अधिकम, जिससे अधिक है, जिससे अधिक है, तत्र माने उसमें, तो जिससे क्या है, एक सिद्धांत है यत तदुर्नित्य संबंध, यत के द्वारा जिसको बताया जाएगा तत् के द्वारा उसी का निर्देश किया जाएगा, ये नियम है, ये सिद्धांत है। जैसे राम जो है वह अच्छा लड़का है, राम जो है, तो जो के द्वारा राम को बताया जाए, वह के द्वारा भी राम को बताया जा रहा है। ऐसे ही यस्मात अधिकम, जिससे अधिक है, जिससे अधिक हो, तत्र वहां, वहां माने यस, माने यस्मात के साथ तत्र का संबंध है, तो जिससे अधिक है उसमें, उस कर्म प्रवचनीय के साथ युक्त शब्द में, उस कर्म प्रवचनीय के साथ युक्त शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। और यस्य च ईश्वर वचनम, यहाँ पर भी यत है, उसका तत्र के संबंध हो जाएगा, यस्य का तत्र के साथ संबंध होगा, क्योंकि यत और तत् का संबंध है नित्य। तो यस्य च ईश्वर वचनम, और जिसका, और जिसका ईश्वर वचन है, जिसका ईश्वर वचन है, ईश्वर का कथन है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो ईश्वर का कथन माने ईश्वर वचन का मतलब हुआ सामर्थ्य, ईश्वर वचन का अर्थ है सामर्थ्य। जैसे परमात्मा है, परमात्मा है, तो परमात्मा का जो वचन है वह तो सामर्थ्य ही है ना। ईश्वर जो परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता, उसका वचन क्या है, उसका वचन जो वेद है वह सामर्थ्यवान है, वह सामर्थ्य है, समर्थ से युक्त है। ऐसे ही ईश्वर कहते हैं राजा को भी, ईश्वर का अर्थ जो है राजा भी है, ईश्वर का अर्थ जो धनवान जो व्यक्ति है वो भी है, ईश्वर का जो विद्वान व्यक्ति वो भी है। तो ईश्वर राजा जो है, राजा का जो वचन है वह सामर्थ्य है, वो जो कुछ बोलेगा वह अप्लाई होगा। अभी नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी हो गए ईश्वर, और नरेंद्र मोदी जो ईश्वर हो गए अर्थात ऐश्वर्यशाली, ईश्वर बने परमपिता परमेश्वर नहीं समझिएगा, तो ईश्वर नरेंद्र मोदी हो गया, उनका जो वचन है, उनका जो कथन है वह सामर्थ्य है, वह ऐसा सामर्थ्य है कि वह जो कुछ भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जब बोल दिया वो नरेंद्र मोदी जी जो है कुछ बोला तो उस शब्द में सामर्थ्य है, वैसे नहीं है वो, शक्तिशाली है वह शब्द। इसीलिए जब कोई भी कुछ होता है तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी कुछ बोलते ही नहीं थे, तो मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं बोलते थे, क्यों बोलने वाला, यदि एक प्रधानमंत्री अपने मुख से वचन को निकालता है वह वचन ही अपने आप में सामर्थ्य है, उस वचन में सामर्थ्य है। इसीलिए लोग जो है वो उनके वचनों को सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा समाज के लिए, कोई अव्यवस्थाएं हुई तो वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या विचार हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर वचन का मतलब हुआ सामर्थ्यम, ईश्वर वचन का अर्थ हुआ सामर्थ्यम। तो अर्थवा कि यस्य च सामर्थ्यम अस्ति, यस्य च ईश्वर वचनम अस्ति माने यस्य च सामर्थ्यम अस्ति तत्र कर्म प्रवचनीय योगे शब्दे तथा विभक्त भवति। और जिसका सामर्थ्य है उस कर्म प्रवचनीय के साथ युक्त जो शब्द है उसमें सत्व विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए कि यस्मात् अधिकम बल ले लीजिए कि उप खारियाम द्रोणः, तो सत्व विभक्ति किसमें है जी, खारी में है। और उप जो है कर्म प्रवचनीय शब्द है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा है इसकी उप की, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है तो उस कर्म प्रवचनीय के साथ युक्त जो शब्द है खारी, खारी उसमें सप्तमी हुई है। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक होगा, जिससे अधिक होगा उसमें सप्तमी होगी। तो खारी से अधिक है द्रोण, इसलिए खारी में सप्तमी हुई है। इसलिए उपखारियाम द्रोण, खारी से अधिक द्रोण, खारी ये माप का एक साधन है, उससे अधिक जो है द्रोण होता है, तो खारी से अधिक द्रोण। ऐसे ही उपनिष्के कारसापणम, उप जो है कर्म प्रवचनीय संजक है, उस कर्म प्रवचनीय संजक के साथ युक्त जो ये निष्क शब्द है उसमें सप्तमी हुई है। तो उपनिष्के कारसापणम, निष्क से अधिक, यहाँ पर उप अधिक अर्थ में, समीप अर्थ में नहीं है, यहाँ पर अधिक अर्थ में, समीप अर्थ में भी होता है, अधिक अर्थ में भी होता है, आदि अर्थ में भी होता है, आदि अर्थ में भी होता है। तो निष्क के समीप, निष्क के समीप न अर्थ होकर के यहाँ पर निष्क से अधिक, ऐसा निष्क से अधिक जो है कारसापण है। तो यहां पर उपोधि के चौसे जो है, उप के अधिक अर्थ में जो उप है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो उपनिष्के कारसापणम, उपनिष्क से, निष्क से अधिक कारसापण है। तो अब ये भी एक माप का साधन है निष्क, वो देखना पड़ेगा कि कितना ये होता है, खारी कितने को कहते हैं और निष्क कितने का है वो परिमाप, तो मैं कल इसको देख करके बताऊंगा, कल देख करके मैं बताऊंगा। तो बस अभी तो शब्दार्थ है खारी से अधिक द्रोण है, खारी से अधिक द्रोण होता है और निष्क से अधिक जो है कारसापण होता है, ये हो गया। और ऐसे अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, तो अधिर ईश्वरे, अब जो है ईश्वर वचन जो है, ईश्वर अर्थ में अधि की जो है कर्म संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। ईश्वर अर्थ में ईश्वर माने सामर्थ्य, समर्थ, तो ईश्वर अर्थ में अधि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। तो हो गया अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ होगा कि ब्रह्मदत्त जो है माने ब्रह्मदत्त जो है उस ब्रह्म अधि ब्रह्मदत्ते माने ब्रह्मदत्त के अधीन पंचाल है। पंचाल माने पंजाब, पंजाब जो है, तो ब्रह्मदत्त के अधीन जो है पंजाब है, तो अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, तो यहाँ पर जो है ईश्वर वचन हुआ। क्या हुआ कि ब्रह्मदत्त के अधीन जो है पंचाल है, पंचाल है, तो ब्रह्मदत्त के अधीन का मतलब हुआ कि यहाँ पर ब्रह्मदत्त हो गया स्वामी, जिसके अधीन होगा तो ब्रह्म दत्त हो गया स्वामी, और पांचाल जो हो गया उस ब्रह्म दत्त का स्व अपना धन। तो यहाँ पर पंचाल के साथ ब्रह्म दत्त का स्व स्वामी भाव संबंध है। पंचाल के साथ जो है ब्रह्म दत्त का स्व स्वामी भाव संबंध है। ब्रह्म दत्त जो है ईश्वर है, सामर्थ्य है। ईश्वर का कथन यहाँ पर किया जा रहा है कि ईश्वर के कथन में, तो यहाँ पर ब्रह्म दत्त हो गया ईश्वर, प्रभु अर्थात स्वामी। तो इस ब्रह्म दत्त के अधीन पांचाल है, तो यहाँ पर ईश्वर का वचन है, तो स्व स्वास्थ्य संबंध है। ऐसे अधि पंचालेषु ब्रह्म दत्त, अधि पंचालेषु ब्रह्म दत्त। तो यहाँ पर अधि जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, इसके साथ जो शब्द है पंचाल उसमें भी सप्तमी हो गई। मतलब यहाँ पर जो है स्व स्वामी दोनों संबंधी शब्द है, क्योंकि यह सिद्ध ईश्वर वचन का जिसके सामर्थ्य का कथन है। तो यहाँ पर ब्रह्म दत्त के सामर्थ्य का कथन भी कहा जा रहा है और पंचाल के सामर्थ्य का भी कथन कहा जा रहा है। स्व स्वामी भाव संबंध होने के कारण दोनों संबंधी शब्द होने से पंचाल और ब्रह्म दत्त दोनों में पर्याय से सप्तमी हो गई है। माने ब्रह्म दत्त अधि ब्रह्म दत्त पंचाल का अर्थ हुआ कि ब्रह्म दत्त के अधीन पंचाल है, और अधि पंचालेश ब्रह्म दत्त का अर्थ हुआ कि पंचाल में जो है पंचाल का स्वामी है ब्रह्म दत्त। यहाँ पर ईश्वर वचन है, यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका जो ईश्वर वचन है उसमें सप्तमी है। तो यहाँ पर पंचाल का जो है ईश्वर वचन है, यहाँ पर इस रूप में अर्थ लगेंगे, पंचाल जो है इसके सामर्थ्य को बताया जा रहा है, ईश्वर के माने पंचाल के सामर्थ्य का कथन है यहाँ पर, सामर्थ्य का कथन कि पंचाल जो है पंजाब जो है उस पंजाब में जो क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म दत्त है वह पंचाल में पंचाल का स्वामी है, पंचाल में वह ब्रह्मदत्त ईश्वर है, पंचालों में पंजाब में अर्थात वह स्वामी है। जैसे आजकल कोई मुख्यमंत्री होता है पंजाब का, जब भी मुख्यमंत्री है तो वह पंचाल में पंजाब में जो है वह स्वामी है, पंचालों में पंजाब में। तो ये स्व स्वामी भाव संबंध होने के कारण यहाँ पर दोनों में सप्तमी हो गई है। समझ गए जी? आगे है पंचम्य पांग परिधि, बालबोध जी समझ में आया? आगे चलो, पंचम्य पांग परिधि, पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथमांत एक वचन है, अपांग परिधि इकारांत पुमलिंग अपांग परि शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अब जो है समास, अपश्च आंग च परिश्च इति अपांग परयः तैः अपांग परिभिः, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। ऊपर से कर्म प्रवचनीय की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि अपांग परिभिः कर्म प्रवचनीय युक्ते मने अपांग परि भी कर्म प्रवचनीय युक्ते शब्दे पंचमी विभक्ति भवती, ये द्वितीय का अपवाद है। अपांग परि भी कर्म प्रवचनीय युक्ते ही शब्दे मने अप आंग और परि जो कर्म प्रवचनीय है, कर्म प्रवचनीय संजक जो अप आंग और परि जो शब्द कर्म प्रवचनीय संजक शब्द है उसके साथ युक्त जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अप है, अप कर्म प्रवचनीय के साथ युक्त जो शब्द है त्रिगर्थ उसमें पंचमी विभक्ति हो गई है। तो अपत्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः, ऐसे आंग का जो है तो आंग का है आ पाटलिपुत्राक् बृष्टो देवः, परि का है परित्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः। तो जैसे अप है अपत्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः, तो यहाँ पर अप जो है त्रिगर्त जो देश है, त्रिगर्त देश आजकल जालंधर को शायद कहते हैं, तो अप त्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः, त्रिगर्त जो है जालंधर जो है आजकल त्रिगर्त जालंधर को कहते हैं जालंधर को, तो त्रिगर्त देश को छोड़ करके बृष्टः देवः, देवः बृष्टः, देव जो है वर्षे, देव जो है वर्षे, त्रिगर्त देश जालंधर को छोड़ करके ये जो है बृष्टः देवः, देवः माने बादल, बृष्टः वर्षा। ऐसे आंग जो है तो आ पाटलिपुत्रात् बृष्टो देवः, तो पाटलिपुत्र आ पाटलिपुत्रात् आंग जो है तो पाटलिपुत्र जो पटना है वहां तक बारिश हुई, आ पाटलिपुत्र त्रात बृष्टो देवः माने वर्षा जो है, देव जो है वर्षा, वह वर्षा जो है बरसी पाटलिपुत्र तक बादल बरसा, वृष्टि हुई, यह अर्थ हुआ। अब ऐसे ही है, आंग हो गया, अब आंग है परी, परी का है परी त्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः, तो त्रिगर्त देश को छोड़ करके वर्षा हुई, तो अपत्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः, यहाँ पर जो है अप परिवर्जने, ये वर्जन अर्थ में अपर परी जो शब्द है इसकी कर्म प्रवचन संज्ञा है, और उसके साथ जो उसके साथ युक्त जो शब्द है त्रिगर्त, उसके साथ युक्त जो शब्द है वो त्रिगर्त, और उस त्रिगर्त में जो है पंचमी विभक्ति हो गई है। आप पाटलिपुत्र देव में भी यहाँ पर आंग मर्यादा बचने से जो है आंग निपात की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। तो यहाँ पर मर्यादा और वचन, मर्यादा वचन माने मर्यादा विविधि दो अर्थ, मर्यादा अर्थ में आंग की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, इसलिए पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र से पहले वर्षा हुई, ऐसा अर्थ हो गया, क्योंकि आंग मर्यादा वचने, मर्यादा के कहने में आंग की कर्म वचने संज्ञा, और मर्यादा आंग मर्यादा क्या है, मर्यादा का अर्थ होता है तेन बिना मर्यादा भवती, तेन निर्दिष्ट देशे न सहितम अभिविधि होती, जिस तेन निर्दिष्ट देशे न बिना, निर्दिष्ट जो देश है उसको छोड़ करके मर्यादा होती है, और निर्दिष्ट देश जो है उसको लेकर के अभिविधि होती है, तो अंग मर्यादा वचने, मर्यादा के कहने में अंग की जो है अंग निपात की प्रवृत्ति संज्ञा है, और प्रवृत्ति संज्ञा होने से उसके योग में उस अंग के साथ जो संबद्ध पाटलिपुत्र है उसमें पंचमी व्यक्ति हो गई है। तो यहां पर पंचमी पांग परिभी हो गया, समझ में आ गया। आगे है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने अकारांत नपुंसक लिंग प्रतिनिधि प्रतिदान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, च अव्यपद है, यस्मात् सर्वनाम नपुंसक लिंग यत् शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है प्रतिनिधि प्रतिदाने, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च, ते प्रतिनिधि प्रतिदाने, इसलिए तरयोग द्वंद समास हो गया, इसलिए तरह योग द्वंद समास हो गया। तो प्रतिनिधि माने प्रतिनिधि प्रतिदाने, तो प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च, ते प्रतिनिधि प्रतिदाने, इसलिए तरयोग द्वंद हुआ। ऊपर से कर्म प्रवचने युक्ते की अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, यस्मात् प्रतिनिधि, यस्मात् प्रतिनिधि, यस्मात् च प्रतिदानम, तत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी विभक्ति भवति। तो अर्थ क्या होगा, यस्मात् प्रतिनिधि, यस्मात् च प्रतिदानम, दोनों क्योंकि दोनों के साथ संबंध कीजिएगा, यस्मात् प्रतिनिधि, यस्मात् प्रतिनिधि, यस्मात् च प्रतिदानम, तत्र कर्म प्रवचनीय योगे युक्ते कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय ही सह या कर्म प्रवचनीय सह योगे पंचमी व्यक्ति भवती, अर्थात जिससे प्रतिनिधित्व हो, यस्मात् प्रतिनिधि और जिससे प्रतिनिधित्व हो तथा यस्मात् च प्रतिदानम, और जिससे जो है, तो यहाँ पर जिससे प्रतिनिधि, जिससे प्रतिनिधित्व हो और तथा जिससे प्रतिदान हो, प्रतिपादन, तो यहाँ पर जो है ये समझना है कि जिससे प्रतिनिधित्व हो तथा जिससे प्रतिपादन हो उससे पंचमी व्यक्ति होती है, उससे पंचमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो उदाहरण जो है प्रतिनिधि में, अभिमन्यु रर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु रर्जुनतः प्रति, प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु जो है अर्जुन का प्रतिनिधि है, अर्जुन अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है, अर्जुन नहीं गया है, अभिमन्यु गया, उसका प्रतिनिधि कर रहा है। तो यस्मात् प्रतिनिधि, ये जो है यस्मात् प्रतिनिधि, तो अभिमन्यु अर्जुन से या अर्जुन का प्रतिनिधि है, तो यहां पर जो है जिससे है उसमें, जिससे है, जिससे प्रतिनिधि है और जिसका या जिससे मैंने जिससे प्रतिनिधि और जिससे प्रतिदान है, जिससे प्रतिदान है उस कर्म प्रवचनीय बने प्रतिदान है, वहां कर्म प्रवचनीय से युक्त जो शब्द है उसमें पंची व्यक्ति हो जाएगी। यह भी द्वितीय का अपवाद है, यह भी द्वितीय का अपवाद है। और ऐसे प्रतिदान का जो है देव दत्त मासान असमय तिले भ्यो प्रति अच्छति, देवदत्त जो है मासान उम्रदों को असमय इसके लिए तिले भ्य तिल से प्रति अच्छति बदलता है, ये प्रतिदान हो गया, दान हुआ, देना प्रतिदान हुआ, दान के प्रति फिर जो दान है वो प्रतिदान है। तो माने प्रतिदान माने देव दत्ता मासान असमय तिले भी प्रति अचिति माने बदलता है, प्रति अचिति का मतलब हुआ बदलता है। तो इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए। तो कल प्रतिनिधि प्रतिदान जस्मात ऊपर और थोड़ा ज्यादा बोल देंगे, कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा पाठ, उसके पश्चात फिर जो है आगे गति करेंगे। क्योंकि कोई शंका तो नहीं है, समझ में आया अनंत जी? ठीक बालबोध जी, आपको समझ में आया? स्वाति जी, आपको समझ में आया? चलिए जी, तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते।